Wróżki atakują las, nie uciekniesz, już nie masz szans. Wróżki atakują las, nie uciekniesz, już nie masz szans. Przenosimy się do Skandynawii, gdzie możemy posłuchać bardzo różnorodnej muzyki. Teraz akurat uderzymy w stronę muzyki elektronicznej. Grupa Royksopp i Speed King. proponuję małą podróż w czasie do czasów festiwalu jarocińskiego, kiedy miał on swój wyjątkowy, niepowtarzalny charakter, w zasadzie do roku, kiedy pierwszy raz pojawiła się grupa Siekiera. Dziś zaproponuję Państwu utwór pod tytułem Serce. Jesteś jak krew, której wolna już nie przyjmuje. Jesteś jak wód z twarzą martwą rozbitą na wietrze. Jesteś jak tak, ty lecisz z tymi nie twoje serce. Jesteś jak sen, bez duszy zbędany jak zwierzę. Nie ma specjalnie, proszę Państwa, dużo przypadków, kiedy utwór nagrany studyjnie brzmi w sumie gorzej niż ten zagrany na koncercie, ale tak jest w tym przypadku. Wiadomo, każda reguła ma swoje wyjątki i też takim jednym z tych wyjątków jest grupa Tame Impala i Half Full Glass of Wine w wersji koncertowej. Hey, give it up for White Denim. Holy moly, what a bunch of freakishly good musicians. They make us look like novices. We can prove our musical prowess on this song. Well, half a glass of wine. crazy in Chicago. Give up waiting at 17. Możemy się w wielu kwestiach nie zgadzać, niemniej jednak sztuka zawsze powinna być wolna od wszelkiego rodzaju niesnasek. Przed Państwem Natalia Przybysz i utwór Niebieski. Przed nami, proszę Państwa, jeden z naszych ulubionych zespołów w wersji dubowej, grupa Killing Joke i utwór Requiem.

Trójkowej aptece nocnej podniesiemy leciutko obroty. Przed Państwem grupa Siku i utwór Dynamit. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed Państwem Tommy Lomi i utwór, który zresztą bardzo mi się już z samego tytułu podoba. Goodbye Lament. Czas na weteranów polskiego hip-hopu, bezsprzecznie kaliber 44 do takich należy, a dziś posłuchajmy utworu pod tytułem Film. Nieważne.